ایمان مانے مشرف سے روز کر سکوں غرض داری کی اگر زمین کتنا مسئلہ دے کہ آیا رات دیشی نیچی رات سے خودل کا مسئلہ دار جمع سے جہاں حرام مانے بند ہو جائے اندر پارا بھجن و مجینہ اور بات سجنے کا سنے کہ وہ جو مسئلہ کو دے کے لئے ہمیں گی تابعو سردہ فکر ہو کہ کافران دے تو اللہ بانے بند سے اور مکی پہ دے نراز انہوں سے تجارت سنگا مسئلہ دے کو بسی زندگا اللہ منگا پہ اگر سے منگا پہ اگر سے آپ نے دے نہ تجارت زمان کے بندی کی اللہ تعالیٰ کا آگے ہمارے جواب کرتے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله فتحقيق رحم داد کرو تاثر الله تعالى في موادن كثيرة فغنو غزاگانو کے واللس غزاگانو کے حضور پر اسلام بخفل موجود کے جگہ غزاگانو کی جلے کنا اللہ در پر انداد کرو بدر کرو دورا بنو قرزو سے رسول کی بنو نزیر سے رسول کی اور جاہو جنگی کی سوچ کی عداد حوازنوں سے رسول کی تائف والے سے رسول اگر طائف والے رکھا نبی علیہ السلام کو آگانی دا غسین کے رکھتے آگر طائف والے کے نبی علیہ السلام اللہ لہان کر سولے اور قدیم ہوتا کہ کلا کلا سے غیب انشین آئی دکار نبی علیہ السلام کو آگانی رکھتے ویوم حنین اور دارنگی سریتا آگر اگر چابانے دو حنین باندے اللہ تعالیٰ تاثر سنگر مدد دے اول حملت خصدہ کے سوئی کے بزرگی دے اللہ جب پر احسان کہا دا غسین علا قدہ حوازن سکیس دا گرسانوں بنو کلا جہ غورا دی اجم شیر دلتا اس آج اگر تم پاؤ کہ جو خوشحالت رہے تاشو لرا کثرت تم حق زیادت اور سیوا والی اس تاشو کہ لگ ذرا پر مدینے میں راغلی ہے اور جو ذرا پر سر تم حشگیر مرگری تھی دو نظر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بھی سوال نظر ہے دو نظر مدینے میں راغلی تھی دو اکتر مکے والی شویری یو عظیم شان لکھ کر اس آج اگر تم پاؤ کہ جو خوشحالت ہے تاسو کثرت تم حق زیادت اس تاشو اور تاسو دا خبر بولا چکرے سکل بوشی جن کو زمین کم جورتے ہیں مشتہ میں اللہ ہوئی انہم یغلبون بنصر اللہ لا بکثرتهم دا خلق کون چلے کنا بے غلبہ کو دشمنانو حاصلے کو پیندار دا اللہ تعالیٰ نہ پدی بانے چدا کسان دیر دی یا لکھ دی ختم دا خبر ندا اللہ تعالیٰ مسلمانان لچے فتح اور غلبور کئی دا غب اختل انداد سر اقاچ دا اللہ انداد مر گریشی دا کول دنیا دی جمع شکی دا اللہ انداد دی خدا اشکا کسان کولیشی لکھ کسانی خدا اور سر مدد کی ریلی غرنے غرزولی دی دیر سے کسانو دا ساٹھ ساٹھ ہزار دشمنان سر مقابلہ کرے گا صاحبوں کی تیس تیس کا شاندار چرا گلی ہوئی یہ واضح حضرت خالد ابن ولید تو کو رہا سس کھڑی ہوئی کچھ رہا تاریخ کچھ کھڑی ہوئی منگتا خدا کاری بوش بوش زمان مخیتے ہیں کوئی منگتلا قادر نہیں کہتے ہیں چاہیا زمان کا اسلاف سکڑی ہوئی دیر شتنا مخیتے ساٹھ ہزار فوج داتا سو پل داتا ناسب ہو رہے پمیت کے دا سے کلنگی کی لکس مری اور سمرہ کتر کڑی ہوئی جا 3,000 دو لاکھ سار جنگی کی 24,000 کا سانی دا گئی نوے گری ہوئی نہ پوری ماتی کڑی ہوئی بوش بوش کو پٹی گیا وہ خزنوں یہ رہی گی خزنوں یہ رہی گی معلوم ہے نا آپ کی بدائی تو اپنا خزم اعتماد میں کوئی نہ زمن کا بادران کا وہ رشتہ تھا در دم کو رہتا وہ بستی اذا جب تم کلے چ خوشحال کرے تاس لرا کثرت کو ماغا دیا دس داس ہوتا سو دیر خوشحال کے من کو دین فلم تغنی عن تم شیا در نکرا دی زیادت تاس شیان سے فائدہ فلم تغنی عن تم شیا بے سیوا والی در نکرا تاس تاس فائدہ کس فائدہ دیر نہ سکتا اگر موقع باندھ لے گئے وضاقت علیکم الارض اور تنگ شو پتا سبانی دا غزم کا دا خیت در بانی تنگ شو آبی مارا حبت سرد و سطو دا فرا خید آغینا و دا اس مطلب خوشی سلی بانی دا سے حدث کیوں تھی تا سمی در از نشپ جو رہا تو دمر دوری چتی تو دا سے یک دم سلور در غشی چپے و زلد آشی تا سو سو چکے سم والی تم بیا اگر دے دے تا سو دے میدانی جنگ نا مدبیرین شاکو ان کی سم والی تم بیا اگر دے دے تا سو دے میدانی جنگ نا مدبرین شاہ کو ان کی تیر تفرانا کنا والوقت ثم انزل اللہ سکینتہ بیارا ولی گلا اللہ تعالیٰ تسلیف بلا علی رسولی بھی پیغمبر فل تک بس مطمئنی کو تسلیل علی مدد راوے وعلی المؤمنین اور دارنگی اللہ تعالیٰ حق تسکین سکون تسلیل ولی گلا مومنان تا مطمئن کی آواز شر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکے والے فل صحابہ را جمع کر وانزل جنودا رولی گلا اللہ تعالیٰ لخکری رمرائی کو لم کروہا چتا سدان لی دلی پیغمبر علیہ السلام چدا دعا غفتا نا غل لخکری دا ملائکو را لے فکر جنگ دلتا ندے شیر ملائکو دلتا جنگ ندے کرے ما سوا دا بدر نبر زینی دی جنگی دی اسے راغلی دی دیر پارا چیر مسلمانان دون مضبوط کی دلت دی دیر شی لیکن جنگی دی صرف دا بدر پا موقع دی نور زینی کی ملائکو جنگ ندے وعذب الذين اور اللہ تعالی عذاب اور کا کسان ہوتا کہ کافران دی بالقتل وقتل سرسو کے مرکل اور دارنگ پسسر والکسری سو قیدیان سو شپک زرتا سمیں قیدیان سو اور پر سونی سونی تن مردار سو سو تخیر وذالک جزاء الکافرین او دا سزا دے کافرانو دے دنیا کے دا پوی دے دنیا سزا سو جمال مطار ستن اللہ ختم کر یادا سے مسئلہ او سے جی تاس کماوی زہیر بن اسول اور دارنگ ابو یرقان داد نبی علیہ السلام رضائی ترو دی سرد سوار رسول لیلی لیدران و مشران و نرالل اور ایمانی روڑلو اور نبی علیہ السلام نے مطالبہ کئی چیز ہمانگ مادن اور سمانگ اولاد من لراکے ہمانگ کم دغیو بس نو پانسے تلی کرو کورنو کے ہمانگ ستنم نگت رہے تھے سم یتوب اللہ بیا مہربانیوں کرا اللہ تعالی من بعد ذالکا پس دی غلبینا چتا ستا اللہ تعالی غلبہ درکلا پا غیبان دی علامن پا حق کسان ہوئی شاہو چا اللہ غفتا اللہ مہربانیوں کرا کسان لالو اور مشرف ایمان باندی شو سم یتوب اللہ یا توفیق پر کا اللہ تعالیٰ دے اسلام من بعد ذالکا پس غلبی ستا سنفا غی باندے علامن حق چالے توفیق دے اسلام ورکے اشاو چا اللہ تعالیٰ غفتا دا سواب رس لیڈران و مشران خدا جی را غلی دے دی مشرف دے اسلام کے واللہ غفورن اللہ تعالیٰ بخن کے محرمان دے اسی جنگون کو لہر صلی اللہ علیہ وسلم احسان کو بجد اللہ شروع سکے تا جیب شان دے دا خود حوازن چکم جگڑا و خبر اب لارا اس عام اعلان چھ مکی تب بیاد فارو گرے کافران نرازی نہم کال دے ہجرت پل اسم کال بن نبی علیہ السلام حج نرازی چھ گرے یو تن رانشے اعلان کی گی چھ کمی اور آگے پیو لگو سو اور نو پا پر بندہ توافو نشتا اور نو دو مشرکانو پلی جی پیغمبر علیہ السلام نے مشرک پسند توافو یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو یعنی حق کسانو چھ ایمان مروڑے دے انما المشرکون بیشک دا مشرکان نجسن دا پلیتان پہتے بار دا کی دیو دا اخلاق سر دی نجس مانا اخلاق کئی دا پلیتان پہ اعتبار دا آخری دے او دا اخلاق و سر آخری دے ام پلیتا دا مراد تا نجس نا ظاہری نجاست نا دے داخل تاری پا فنزو صاحب انہوں باندے اولان بھی لیکن آخری دے ام پلیتا دا اور اخلاق ان پلیتا دی نجس پا لس صاحب انہوں پزان باندے اولے شر خود پزان اولا گئے پا اللہ اور دی دا دی پلیتان دا پلیتی پہ اعتبار دا آخری دے سر دا اخلاق ان نا پلیتی دا بدن لیکن جماعت ترا شکھیر رکھا لیکن تا سمار احنا مذہب بیان پہ تو نور بزن کے فلا يقرب المسجد الحرام ندی نزدی کی گدی بیت اللہ تبارا نہم حاضا پس تکال دو دین چدا دے دا نہم کال دے ہجرت دے دی پرا گلی دی پائندر پارا پر یو تن بیت اللہ ترانشی اگر تیلی اعلان کئی چائندر پارا پر نبی علیہ السلام حج نرازی و پتاسو پاتن دیدہ اسم پاتن دیدہ کافر با مسجد حرام کو نزدی و این خیفتم مسلمانان سر فکر شج کافران بن شن تجارتی امور کے بکمی رازی و این خیفتم کیاری گیتا سو عیلتن بفق و فاقینا دا در سرغمی چمنگ فقیران شو تجارت امور ببنشی فصوف یغنی کم اللہ زرد چمال داران بکتاس اللہ تعالی فسسرا من فضلی ففضل قل باندی انشاکا اللہ غوری اللہ تعالی بتا سمال داران کی ففضل قل باندی او آخ مال داری داوا چی اللہ تعالی جدی والا مسلمانان کو صنعا والا مسلمانان سے چکم یمن کے اسے دل او بیا دی دین دین دا مکی والا سرکول دی غال جدی والا لے مسلمانان کو دی ورسر لین دین شروع شو صنعا یمن جنوب طرف طرف کنے ممکنہ مدعا آغا طرف نوم سری آغا قبل تجارتی امور اور دل تک سو سماما آغا مسلمان شاہ غبم غلے ملے رالے گلے اللہ تعالیٰ یا تعالیٰ مطلب آتا تاسو دائی رید ہے تانی گلے تو قلوان کو تانی گلے رونا کے سیزنو بر آئیو تاسو کنو موڑا تسو سیغنیکم اللہ زد سمال داران بکی تاسو اللہ تعالیٰ من فضلی بفضل اقبلنا انشاءت و غوری اللہ دغت کرمکوئے ان اللہ علیم ان اللہ تعالی عالم دے پر اس کو استاد کے تاسو پر تخصص شیر او سدی حکیم اور دارنگ اللہ تعالی خوند حکمت نو دے چلا دم کو کم تاسو رہ دے جے کا کران مت دے دے کہ کان حکمت نو دی داران شادی رہ کر دے قاتل الذين الله تعالى کتاب سر جگڑدار مسلمان مسلمان او سال کتاب سر خبر ہے قاتل الذين تاس جنگ کے بعد سامنے سرا لا یؤمنون بالله کہ دا گئی ایمان نہیں تے اللہ باندے ولا بالیوم الاخر ولا فرض اخر باندھ ہولی عقیدہ دے دے تے سین دے چلا تا اللہ دے بارے دے سمجھے عقیدہ دے دے تے سید چلا اللہ تبارک و تعالی دا کرے باقی کا سان مطلب دے ہدی سو کوئی دے اس پہشان دے سو کوئی دے مری پہشان دے خدا پاس کا دے اس کا مطلب کلی جب دی یہ یہاں کے دام شد ہوم مجسموں کی اگے دا اللہ تعالی دے پار جسم ثابت ہو اللہ دے پار میں جسم شتا نہ دا اللہ دے پار مثال سوچتا شبہ مثال تو یہ کہ مثل تو یہ کہ دا اللہ دے پار مثل سوچتا او عیسیان ساکی دا اگئی دا تصویر قائلو اگئی دا خدایان دری دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ و حضرت مریم او اگئی دا حلول قائلو العیاذ باللہ و اللہ تعالیٰ حلول کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بدن کی یعنی اللہ را تشویر پر بدن دے دکی کن دی دا حلول دی دکی متاثر جا مسلمانان دي تاخد نه وي قاتل الذين تاسو جنگ پیدا کسانو سره لا یؤمنون بالله چې دا غي ایمان لري چې الله باندې ولا دي او مداخله نه کوي ولا يحرمون الحرام نجي ما حتجنا حرم الله چې الله تعالی حرام کړی دي من الخمر والخنزير مشراب حرام غني او نخنزير هم حرام غني جان ته کوم دي قال ورنه ورته چې کوم سره شراب سکي حرام نه غني دې سره مرګي غا دي پړي کې وتا دي دې ولا کنه ته امر تر جوړ تر منډه وي اوبې چې هغه شراب نه کوي چې دې هغه دې مرته چې منډه وي الله دې مسلمانان بچي ولا يحرمون الحرام نجي ما هغه چې نه حرم الله چې حرام ګرځول دي الله تعالی په کتابونو کې او رسوله او حرام ګرځول دي رسول الله په ارشادات کې قرآن او حدیث کې کوم حرام څه نه دي حرام نه ګرځي دا واجب دي چې ګورې مسلمانانو ته ډیر بد پیدا شتا چې حرام شی به دي نه حرام نه ګرځي ګورې یو شی حرام دي حرام ګرځول په دایبه توفیق دي توفیق دې خلاف کې شي خو چې یو شی انسان حرام نه ګرځي نو دا غیر مده ته وایي چې حرام نه ګرځي ته څه څنګه وایي ولا يدينون اور تابداری ته دې دین الحق ده حق دې ده حق دې تابداری ته نن ګرم څه څه دې جوړه دي نن موږ محرمات الله تعالی د رسول الله حرام غو انا موږ صحیح تابداری وکړ ته دې دین دې صحیح تابداری نشته په چرته زمو په کې فائدہ او خالص تابداری نشته او کله په کله سامو دې تاسو ولا کا وګوره شریعت ته صفه نه نه کا فائدہ څه وکړنګا کچرو تکلیف واسه کچرو کچرو ته دې کوي کنه چې زړې په دې چان کې وګه چې دیسی مسلمان چې دروازه ولا يدينون تابداري ته دې دین الحق ده حق دې دا کوم کسان دي من الذين با تسان نو اوت الكتاب ته ورته شه دې ته کتاب دې سره جنگ دې تر کوي حتا يه ته دېګه تا کړې پوری چور دې ټکس مسلمانانو حاکمیت ته ځان نه او ټکس ور دې ته وایي چې دا اسلام ته لراړي جنگ نه ته موږ هم سمجه دې دې شه اته څونه څونه سړي دا جزيه دا جزيه به کیږي قرابت کارګانو مته ولاږي د کار کولو د سره یا اسلام ته دغه یاد اخلا کې دغه کیږي په دې کې تاسو دې سکونه سره څه کولای شئ د مليو د کارګرانو په څیر هغه د کار ګرګا مثلا نو د کتاب سره کار کاوه کا یو ځای په څنګه نه څه کوي نه دغه په څیر کار نه راته کې داخله دا هغه د دې کار نه دی چې یو څه دا په نه یو باس نه دی ورته بیا د دې چې کوم دي کنه تاسو د ټکس ورته ای دا هیڅ ځانین نه دی هغه ته مر بوله راځلا څه څه ها ښه دا تلا دا د مسلمانانو په څنګه یې بنا تاسو به نه کوئ چې خو دا د کوم د چې زتا یې نه سوړي دا دا د دې کې نه موټر مو ته چې دې دې بیا د تمه ته موټر کې چلے او کورونه به تاسو نه کوئ چې څنګه کورونه مسلمانانو دې به څنګه جوړ کیږي دا څنګه دا چې نه دا چلو نه ورته نه نه دا دی یاران هغه دې څه نه دی هغه خو پرې دې چې هغه سره لاندې راوړل دې دې څه په اړه مو دی یو څه لږ دی او چې جوړ دی تخبل بیارا دی دادنی چه مطر لور کو سکتا او جتن ایخ نی کنا لازم اینو ہی جانا اگر اگر مرد باسو افسوس ہاں ورد لور لکھا باتت دا اللہ جس مرا اگر اگر سبیل کے اختلف ہو رہا دی قرآن ہوئی ہم یا دن اختلف ہو رہا دی اچا تلاس کن اور دے کہ خیل سبیل دی وہم ساغر و نار حالداری چه بیز جلی دانی لحد نصرکم اللہ و قطاسی سر انداز کرے تاثر اللہ تعالیٰ کی مواطن تصیرتن پڑیر زینو کے پڑیر غزا جانو کے ويوم حنين نور خاص کر فرض دهنين باندي غا جب تم کل چوشال کرے تاسو لرا کثرت تم هغه ډیر والی تاسو قدم ته نه انتم پیدا کرنے ته تاسو دې ډیر والی شین اس شی وضاحت علیکم الارض او څنګه چې په تاسو باندې زمتا بیمار اخو بس سره ته وساتو د فراقینا ثم ولیکم جاي ګرځي ته تاسو ته نه غل جنان دین شاتون کی ثم انزل الله جارا ولي الله تعالی سکینته حق تسلیق دین حال فلا على رسوله رسول تعالی المؤمنین مؤمن الله تعالی په دین کې سلی راوړي ګره په نمبر ته هم مطمئن وانزل جنودا من الله رعون ذل الاخبار من الملائكه لم تروها جتا سنبي ذل واجب الذين كفروا اور الله تعالی عذاب اور بہار کا کام تجھے کم کا قران سے قتل و قید کرا اور غالب کے جزان کا کریمہ دا سزا دے کا قران دا لازمی ہوئی سمیتی باللہ دی اللہ ربانی کہ اللہ تعالی یا توفیق دے اسلام اور کہ اللہ تعالی من بعد ذالکا تست کا لدیس کا سنا کا غیب آنگے علام انقاغ چاہ تے اشان چاہ اللہ حکم اللہ غفور رحیم اللہ بخن کے یا ربان دے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجسن بے شکدا مشرکان پلیتان تے اعتبار رات دے ادا اخلاق دے فلا یقرب المسجد الحرام الذي نزیکی کی بیت اللہ تا بعد آنهم تستکالنا حاضر چدا دے نحن کال دے جرس تین دے پارا رانش وان خفتم عیلتن که تاسو یریږئ د فقر د محتاجانه فسوف یغنیکم الله زر د سمالداران بلکې تاسو الله تعالی من فضله د فضل خپله مالداري ورورکړه جدي والا صنعا والا ټول مشرف ته هیڅ رقم مال بوله دیو ان شاء الله غواړي ان الله عليم الله عليم په رزق نو تاسو باندې حکیم دی تاسو په دې کې چې تاسو را لګیږي فاتر الذين تاز جهات کے دا کسان سر لا یؤمنون بالله اجباه ایمان مشتفى اللہ باندی ایمان نوری فا اللہ باندی ولا بالیوم الاخر ان ایمان نوری فا رضا خر باندی ولا يحرمون او حرام نزل ما حق سینا حرم اللہ جی حرام کردی اللہ تعالیٰ پر کتابون اکھلو کی ورسوله پیغمبر فا اللہ پر ارشادات احادیثو کی ولا یدینون او تابداری نتی نقبل دیدین الحق حق دین من الذين بعد حق كسان الذي أنت الكتابة شديد الكتابة ورطن شغره مقاتل تاثر سر جنگ دا حتى تردی پوری يوت الجنية تاثر كده تسنا عن دن تقف اللہ اسمانی ورن ساغر ونر حال دالی چطوی زدیلانی قال النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فرنا في ليلة تبني بيان شو چه دا اهل کتاب سره هم تاسو جهاد کوي جنگ کوي د دې سره تر دې پوری چې دې سخت ذلیلان او کمزوري شي او جزیه قبول کړي او جزیه او ټیکس دې په خپل لاسونو باندې راوړي په داسې حالت کې چې دا کسان ذلیلان وي د دې بیان مخکې ته کې وشو رضی آیتنو کی اللہ تعالی اغصفات دی یہودیانو او دی عیسائیانو چکم سبب دپار دی جہاد او دی جنگ گرزیدلی دی داغے بیان کئی گوچ یہودیانو عیسائیانو بے دعوی کولا چی زمان دان دی اکرام سر تعلق دے دخاص و خاص و پیغمبرانو پا حوالہ بزیدہ خبر کولا او ځان ته دا نسبت کو چې زمونږ لپاره آخرت کې تکلیفونه عذابونه مصیبتونه نشته الله تعالی دې رد کړي چې ستاسو دا خبره بې بنیاده ده که د دغه خاص انبیاء کرامو سره ستاسو تعلق وې نو هغوی چې کوم دعوت د الله تبارک وتعالی د طرف نه راوړو هغه دعوت باندې به تاسو لبیک ویلو تاسو خاص دعوت دی کوي چې زمونږ د دې پیغمبرانو سره رشتہ او تعلق دی او په نفس الامر کې تاسو شرکی عقیده لرئ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام دا الله زوی ګڼي او حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې دا عقیده تاسو لرئ دا ښکار شرک دی او چې دچا شرکی عقیده وی دا غچل ته هم تعلق د پیغمبرانو سره جوړېدلی نشي په پیغمبرانو د الله تعالی دی یووالي دعوت ورکړو تاسو د الله سره شریکان ګرځولې دي شریکان منیسلې دي تاسو په خپل دعوه کې په دې خبره کې دروژنې او هم د دې دا شرک دا سبب د پاره د جهاد ګرځېدو يهوديانو سره هم جنگونه وشو او عیسائیانو سره هم جنگونه وشو دیمه مسئله دا ده چې د تحریم او د تحلیل حق صرف او صرف الله تعالی ته دی یعنی که یو شی حرامی یا یو شی حلالی د دې اختیار شارع ته دی الله او د الله رسول ته دی او د الله رسول ته هم د الله په طرف نه پیغام او حکم راځي نو په حقیقت کې دی یو شی د حلال ګڼلو یا دا حرام گنلو دار مدار دا دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا احکام باندی دے یا دا انسان پا خپل اختیار باندی نیو شیح حلالو لیشی او نیو شیح حرامو لیشی يهوديان ويسايانو كي يوبل ناكار صفتو ديكي چكم علماء سو اور ديكي چكم بزرگانو ديبا دهاغ بزرگانو او دهاغ علماء شركي اعتقاد كو كي اغيب كم سيست حلالو ديبا غيسر ده حلالو معمل كولا او چا غیب از کم سیست حراموی مانا دا علالو دا حرامو دار و مدار دا دی دا نظریاتو دا دی پا دی مشرانو باندیو او اس تاست ما دا خبرو کلا چی دا حق ما سیوا دا اللہ نبل چا تنشتا دا حلالو دا حرامو دی زمانہ کم دا سی خلق شتا چا غیب آئی چی اس بعد احکام دا اسلام دا سختی دیر فارد علماء میٹنگو کی ناس تدیو کی او پدی احکامو کی ترمیم راولی او پدی احکامو کی آسان تیار راولی پدی زمانہ کی دا چی خلق شتا چی دا اسلامی احکام دا داغی پا نفسونو باندے دیر زیاد گران دی دا خواہش پرس خلق دے نو دی دخلین هم دا خبر اوزی چی اس سے علماء را جمشی او دے اسلامی دفعات باندے دے نظر ثانیو کی دا اسلامی دفعات دا سختی تدے برداشت من نشکو لے سوچکا ایک دا خبری چی سوک گئی اغیم زانتا مسلمانان وی ددے احکام و ترمیم ایس سوکم نشکو لے اسلامی چکم دفی دی اغب حال دی اغیقی کموالے وغیرہ قطعا نشکے دے ددے عقیدہ انگنی دادا چی دی علماء تا دا اختیار ستے چی دی دا احکام سر کمی لو بھی کئیو دی کی کمی ٹٹو بھی کئیو دی کی قطعا یادو ساتا ہے دا حلال و دا حرام دی احکام اختیار چاہتا دی اللہ تا دی قوانین عرش نرازی فرش باندے اگر نافذ کی گی لاندے فرش باندے ایکی چاہتا حق نیشتے چی ترمیم تو کیوں کی چی دا سزاگانی دی یا دا سزون دی اسلامی دفی دا سختی بازی دلیم دا سشتا لکر وافظ شیگان اغیر قلع مولا دم را اختیار اور کرے دے چی دی شیگان و حق امامان اغا با اختیار دی کہ وی موز دی وی نوی با جمع بدلت وی نوی با جمع نشتا بس نشتا چی اغیر سشتا و دنش خبر کئی دارنگی بہائیے اور ڈالا دا اغیر دا دی قائل دی چی دی سیزن اختیار زمان دی مشران و سرشتا اللہ تعالیٰ پر رد کئی چی دا اختیارات گرے چا سر نشتا کہ بہائی والا ڈالا دینا پس مندر ہو گئی گئے کہ روافظ گلے چی کم خواہ غرکی گئے غرک شئے حق دا چاہتا نشتا اور نظر دی زمانے مسلمان کا دا خبر کئی لکہ مختی چی دا کم خبرہ ما اپلا دا حق نبی تا قطعا نشتا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پقبر سلے دے عیسائیو لاچے مسلمان شدہ نو ایرادی دا دیر آغلے دا پغارا کی سو اغا صلیب دا سروزرو سروزرو صلیب زانتا چولیو پیغمبر علیہ السلام ورطے ویلال شاہ اول خدا صلیب دے غارے نہ دے لرکا تاست اقبلہ معلوم ہے جس سونہ دا نارینہ دا پار استعمالو الحرام دی حرام نارینہ با سونہ نہیں استعمالی نبتی نبتی جوڑی او نبا غارہ کی دے جہنم دا زنزیر چھے دا زنزیرہ منزیرہ سل زاند دور کڑی زانتا چھے سڑے بدا کار قطن نکی زنانو تا مکمل اختیار دی چھ سمر کاری زانتا چولی شی نن سبا دا گوڑے کن چا زانتا رسرو زنزیرہ چولی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہوئے چھ اول خلال شا دا صلیب باہر اگر گو بیا با خبری کہو دے ہوئے چھ زکل رالن پا دے دوران کی دایتی مرالا چھ اتخذو احبارہم و رہبانہم من دون الارباب من دون اللہ دا چھ کم آیات را روان دے زویزہ ہے آرانما چھ من خو اقبل علماء اقبل بزرگان خدایان ندی گرزولی او حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلد آیتن جاری گی و تلاوت کی گی ما دا پیغمبر علیہ السلام لتا پوسکو جواب را نراکا چھ حدیثتان تا پوسکم ستاسو علماء چھ تاس تو سوی تاسو با باغی عمل کوئے او ستاسو بزرگان چھ کم غلط بزرگان دی اغیب تاس تو سوی باغی با معمل کوئے او ویدت تا مسئلہ لکن دا اختیار قبل جاتا نشتا او تاسو پدی کی دا اقبل بامبران سری با اختیار گنلیو پدی بنیاد دا نسبت تاسو تشوی دے لغرص دا چھ پدی دویم آیت کی دی خبری تفصیل لے چھ گرے ماسی وادا اللہ نا دا حلال و دا حرام اختیار چاہتا نشتا دا کن نظریات او ڈلو والا چھ ما بیان کرتا غر و حافظ دی کہ بہائیے دی کہ دا نور بلاغانی دی دا خوشی سی زنہ دی دی دا نسبتنا کئی دا غلط دی ہمیشہ را پار دا حق و دا باطن مسئلہ دا شروع شیئے دا اللہ تعالیٰ بھرے حق لور کئی د حضور صلی الله علیه وسلم حیات طیبه کې سمره غزا غانی شوی دی. الله وعده کړی دا چې د حضور سلام دا دین دا په ټول دینونو باندې غالب وي او دغه غلبه تاسو ته خپل معلومه ده چې زر کاله مسلسل د دې غلبه وا تاسو ځان لدی چې اسمون کی کمزور تیار آلا د حضور صلی الله علیه وسلم زمانہ صحابه کرامو زمانہ کې دا اسلام کوم ځای ته خورشیو چرته چې کافرانو غریبانو په دایي زی ور کولې ټیکسونه به ور کول ماته ژوندۍ غي تیرولا بیا به یو موقع داسې راشي دا حضرت عیسی علیه السلام د نزول وروسته چې ما سیوا د اسلام نه بل ازم بنی وی بل دین بنی وی حدیث دی کې موجود ده. دریمه دفعه دلته دا بیانې کی چې الله تعالی د انسانانو سره احسان کړی دی مال او دولت یې ور کړی دی نو کوم کسان چې مالداران دي الله ول مال ور کړی دی دا غي په ذمہ باندې سه سیوا ذمہ واری وی چې دغه مال کوم حقوقي واجب دي دا حقوقي واجب به د دین ادا کړي بالفاظ دیگر زکات په هم ور کړی عشر به هم ور کړی چې کوم کسان ته الله تعالی دا مالونه ور کړی دي. عشر په پاره خو نصاب نشتا او زکات په پاره تاسو ته نصابونه معلوم دي. د سرو زر ځان له نصاب دي د سپینو زر ځان له نصاب دي او په دغه حیثیت د اموال ظاهرو نصابونه مقرر شوي دي دنیا ته پته ده. اوس په دغه باندې چې کله کال تیر شي په دغه پیسو باندې چې کال تیر شي او دا سړی غنی وي دا غیر رسل لزوم د زکات پر انسان باندې راضی الله تعالی وی دی زکاتونو باسی. لیکن کوم یو تنت چې الله تعالی مال دولت ور کړی دی او دې دا غیر صحیح زکات نو باسی یا صحیح زئی کې هغه صرف نشي چې کوم زئیونه د دې بیان شوی دی نو دا غیر د آخرت په صحه علی دا غیر بیان مخ کې کیږي چې د قیامت پر ورځ باندې په میدان د حشر کې رس واسم 50000 کال دا او چا چې حقوق کړی مال ندی ور کړی یو یو دو دو رتے داغین تختید جہنم جوڑی گی دا حضرت صحبان و دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے چی دا یو یو ماسن دا یو یو رتے دا دین با مستقل تختی جوڑی گی جہنم کی با گرمی گی او دا پدی بدن بانی بدا سکے خودیشی اور حدیث کے راضی کرے چی دا تختی یخیشی نو دوبارہ با جہنم کی دا گرمی گی دا دا تندے دا دا اڑخونا دا دا شاگانی دا پا پی مکمل سشی داغلی شی او حدیثو کی راضی چی دل تکی اگا تخت کی دی نو مخ کی بادی اگا اور مخصوص ای دا پا لوگ دا رز دا دا معاملہ با دا حق انسانی چی کم انسان تا اللہ تعالی دا نعمتون اور کری دی او دا حق نعمتون نا حقوق دا اللہ تعالی نی ادا کری زان کرے آخرت تا اوڑی وی نو دا اگا مان نبو اللہ تعالی دی جہنم تختی جو گئی او دا کسی بور سرکی گی کہ اللہ چاہ دا حیوانات اور کری دی دا تمام حیوانات زان لدے سابونا دی دا خان زان لدے ساب دے دا غوم اخو زان لدے ساب دے دا گڑو بیزو زان لدے ساب دے او دا غیر سے شرطونا دی چاہ اکثر کال دا سری گی دون کال ضروری نو دا خوچ اکثر کال دا سری گی صرف آن دی خیر چاہ اٹوڑ شرطونا موجود شی او دا سڑے دا غیر نبی آزکاتو نباسی دا دا اغا منظرم بیان شوی دے چی دا قیامت پر از باندی با دے دا غسی سند ای اللہ تعالیٰ پا دا غا میدان کی او دا غا حیوانات چی کم دا دا موالو دا غیر زکات نیست دے نو دا با اللہ تعالیٰ دا پاس دا سی پا نمبر راولی لکا سلو خان پا سڑی دا سی تیر شی او دا آغا ری پی بیارا شی پی بیم خواب مضبوطی یو پیشو چی در بانی تیر شی لاندی با ٹوکونا ہوئے نو چی بیادا او خانا و قویانا و دا سی زنا او تیری تیری اخکری اگو کنا پریدا سمی سوان کڑی اخکری بھئی خواب دا کار با دو سرولی دو خدای دا سی دی دا ستا اگا مال دو اصلا کن تجنگ شا دیر تی نظاری دیو دیر تی قربانی دیو دیر تی سخ مہنوی پریدا چی تو سو تا پولیو گئی در بانی گردی چر لگم دا مزا نورم در کی او کم کسان چې دا پیسو به سونه نو باسي نا غره بس جوړ شي یو گنجې مار به جوړ شي چې دا غره سترګو را پاس توري نو کدی دي سخ خطرناک او زهري دا دې زه نه دیو بس کوشش نه کړم ګلدار په راس کې سشي هغه څه کو دي مایکلم کا پکې کا مزه تا خزانه